здоровым сенсом. Вы слухаете программу «Паштовая скрынка 111. Агляд листу на свободу». С вами Валентин Жданко. Наш давний слухач і аўтар Кастусь Сырэль з Ушачаў свой новы ліст пачынае з заўвагі пра аналітычныя перадачы свабоды і асвятлення ў іх тэмы выбараў. Ён піша: «Тэмы палітычныя, якія радыё «Свабода» закранае апошнім часам, вельмі добра каментуюцца і радыёслухачамі, і супрацоўнікамі радыё. Але сярод іх ёсць такія, якія мне зусім не цікава каментаваць. Узяць хоць бы тыя ж выбары. Ці селі б вы граць у карты з шулерам? Або з напарсначнікам у напарсткі, або з наздровым у шашкі. Вось і я не хачу граць у выбары з лахатроншчыкамі ад улады, бо ўсё вядома загадзя, як вынік хакейнага матчу паміж прэзідэнцкай камандай і якой заўгодна беларускай». Далей у сваім лісце Кастусь Сырэль звяртаецца да зусім іншай тэмы – стаўлення грамадства да таго навакольнага асяроддзя, у якім жыве. У прыватнасці ён апісвае такі выпадак. Цытую ліст слухача: «Тыдзень таму з'явілася ў мяне пільная патрэба паехаць на лецішча, якое месціцца непадалёк ад Вушач, на беразе маляўнічага возера Глыбокае. Выехаў я а 6 гадзіне раніцы першым аўтобусам. Так здарылася, што на аўтастанцыі я быў адзіным пасажырам на свой рэйс. Думаў, так і паеду адзін да сяржаноў, але ў канцы мястэчка прагаласавалі двое мужчын з ледабурамі і рыбацкімі скрынямі. Завязалася звычайная ў такой сітуацыі гаворка: клюе, не клюе, вясна нешта позніцца, лёд на азёрах двайны, паміж двума пластамі снег з вадой, лункі надта цяжка бурыць. Праехалі з кіламетра за мястэчка, раптам кіроўца ўсклікнуў: «Глядзі, глядзі, каза!» Усе на нейкі момант змоўклі, шукаючы вачыма ў ранішнім прыцямку жывёліну. Ды вось жа яна, казуля, выскачыла на дарогу, спынілася, павярнула зграбную галоўку на тонкай шыі ў наш бок, бліснулі ў святле фар шырока пастаўленыя вочы, доўгія чуйныя вушкі злавілі гук матора і шоргат калёс па заснежаным асфальце. Напружыліся цягліцы тонкіх высокіх ног, і ў два скачкі казуля апынулася на ўзбочыне, потым скіравалася ў неглыбокі квет і паскакала праз рэдкае кустоўе да недалёкага лесу, час ад часу правальваючыся праз наст у глыбокі снег. Мае спадарожнікі ажыўлена загаманілі: «Эх, каб ружо сюды, я б яе не ўпусціў. І не кажы, спрытная коска, і зусім побач была. Ага, кілаграм 25 мяса было б, не меней». Нешта непрыемна варухнулася ў грудзёх. Я падумаў: «Божухна, у што мы ператварылі навакольны свет, у каго ператварыліся самі? Прыгажуня казуля, да таго ж котная самка, для нас недасканалае стварэнне прыроды ці Бога, а паўтара пуда мяса. Здаецца, не такія ж мы і галодныя. Лес для нас не таямніца з таямніц, не цуд, насычаны водарам мільярдаў кветак, грыбоў, траў, чысцюткага паветра, не родны дом для тысяч відаў жывых істот, ад амёбы да лася і зубра, а ўсяго толькі крыніца альтэрнатыўных і неальтэрнатыўных відаў паліва, бярвенняў ды дошак. У што мы ператварылі берагі нашых азёр і рэк, у сметнік, бо мы не здольныя асэнсаваць, што чыстая прэсная вада – гэта найвялікшае багацце, крыніца нашага жыцця і здароўя, што прыдатнай для ўжывання вады ў свеце вельмі мала, што большасць насельніцтва планеты пакутуе ад яе недахопу. Для нас трэба ствараць адмысловыя законы, каб мы не мылі свой брудны аўтамабіль на беразе ракі ці возера, бо мы самі ўжо не здольныя здагадацца, што гэтага рабіць нельга. Нам мала злавіць некалькі акунёў ці плотак на вуду. Нам край неабходна запусціць у возера электравуду ці сетку, каб потым хваліцца знаёмым: «Я два мяхі судакоў злавіў, ажно два мяхі». Кожную вясну мы бяздумна падпальваем леташнюю сухую траву на лугах ды ўзбочынах дарог, трыснёг на балотах, знішчаючы пры гэтым трыльёны жывых істот, паводзячы сябе бы акупанты на захопленай варожай тэрыторыі. Мы ўпэўнена крочым да краху прыродных экасістэм. Можа, менавіта за ўсё гэта прырода ці Бог і карае нас невядомымі нашым продкам хваробамі, п'янствам, непрацяглым жыццём, гнілымі зубамі, недарэчнымі заўчаснымі смерцямі, хваравітасцю дзяцей, невядомым даўней разгулам стыхій. Пэўна, радыёслухач запярэчыць: «Не, гэта не я, гэта не пра мяне, я не вінаваты». Мы ўсе вінаватыя, ўсе, калі не ўдзелам, то сваёй маўклівай згодай. напісаў сваім лісце на свабоду Кастусь Цырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Можа, тыя вашы, спадар Кастусь, выпадковыя спадарожнікі і не такія ўжо крыважэрныя, агрэсіўныя. Часам старажытныя паляўнічыя інстынкты прачынаюцца самым неспадзяваным чынам. Але ў галоўным вы, безумоўна, маеце рацыю. У што паблізу вялікіх і нават не надта вялікіх паселішчаў ператвораны ў Беларусі лясы, азёры, рэкі, а ўзбочыны шашэйных дарог і насыпы чыгунак. Часам такое ўражанне, што некаторыя людзі сапраўды знарок імкнуцца пакінуць пасля сябе як мага больш брудны, агідны след. Ні адчування адказнасці за ўсё гэта, ні пачуцця радзімы, ні нават страху перад міліцыянтам. Да і дзе таго міліцыянта ў такіх мясцінах сустрэнеш? Гэта ж не апазіцыянеры, так, звычайныя абывателі на прыродзе забаўляюцца, адпачываюць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.